missar ju referensinspelningen här, men nu lyser det röda lampor där. Och det är gräs också där på ettan, men hon... Det är negerhuvudet försvann lika fort som det dök upp. Och så att försvann direkt. Försvann direkt, ja. Ljudburken är avstängd där, var jag. Och femman jag tittade ordningsvakt. Det försvann det också. Plasten prasslar. Negerhuvudet försvann lika fort som det dök upp. Jag drack upp en proteinmilkshake här och blåsten kommer att gå ner till imorgon. Jag har jobbat lite grann med en sida här som visar våra direktsändningar med datum, adresser och serveradresser. Men på lördagarna är det lite annorlunda. Vi kommer att köra från C-data klockan 16, så då är det några andra adresser och serveradresser som gäller där. Kortadressen är bit.do/lyssna. bit.do/lyssna. Och jag missar ju att pilla på inspelningen här, men nu är det igång. bit.do/lyssna. Ja, det är rätt att missa något där, kan man säga, visst. Ja, så fort kan ett negerhuvud försvinna från ettan här. Det var en solbränd dam från Norrland, men hon försvinner lika fort som hon dyker upp. Och det är likadant på en gång faktiskt. Jag stängde av. Jag såg lite grann några ordningsvakter, och det var ju slagsmål och hemskhet där nere i Stockholms T-ban och hyller och bråk och grejer. Sitter och sover på bussar och avvisar så. Och det är tydligen ännu inte färdigröstat ännu riktigt där, vilket man hade räknat med. Jag vet inte om valmyndighetens hemsida fungerar eller inte, för jag kommer in här på Sverigesradio.se på C-datorn, och det pågår en större uppdatering också där, så vi får se vad som händer. Jag startar upp allt i morse efter en omstart på natten. Vi får väl avvakta lite grann vad som händer. Det här blåset kommer att gå ner också till imorgon här. Så nu har vi referensinspelning också, men det var lite sent där jag missade den biten här. Vi kan ju gå in också från vi kan ju gå in här från det är inte färdigräknat ännu där. Över 200 000 utlandsröster också som ska räknas där. Jag tror inte min mamma röstar där i Sydney. Jag vet inte, hon kanske inte är svensk medborgare längre. Jag tror inte att hon röstar i det svenska valet. Det tror jag inte. Jag tror inte hon röstar i det australiensiska valet heller. Ingen aning faktiskt. Men jag tror inte att hon är svensk medborgare längre. Jag vet inte faktiskt. Hon har ju bott nu sedan 64 där nere i Australien där. Sydney och skulle komma på att hämta mig där 64, men det var för sent. Mormor tog dessvärre över mig, så att jag fick inte bo där nere i Sydney, Australien, utan jag fick bo i Stockholm och Sverige. Så det är det. Ja, det är rätt att glömma någonting i studion här, det är så mycket att pela på. Jag höll ju på med en ny sida också, så jag missade där. Gigi's got a brand new Rip Corvette. Put her down in 7 years in debt. Graduated and lost in a class. Drinking bargain scotch from a diamond glass. Takes your life to win and not to fall. We've been Ganska mörk historia, Erik. Ja, vi kan ta lite grann från Sveriges Radio här. Och man kan följa kommunalvalen här lite preliminärt, men vi kan se på Hedemora kommun då, så blev Sverigedemokraterna, förlåt mig, Socialdemokraterna blev största parti i riksdagsvalet i Hedemora. Och partiet fick 30,9% av rösterna. Näst störst faktiskt i Hedemora kommun. Det är faktiskt Sverigedemokraterna med 22,6%. Därefter följer Moderaterna med 15,3%. Det parti som ökade mest i Hedemora kommun var alltså Sverigedemokraterna med plus 5,1% jämfört med valet innan. Den största förloraren var Socialdemokraterna som istället backade med 4,6%. Totalt i Hedemora kommun röstade 9683 personer i kommunen i riksdagsvalet. Vilket innebar ett valdeltagande på 83,6%. Jämfört med valet 2014, då var det 82,8%. Observera att uppgifterna ovan gäller det preliminära valresultatet. Det slutgiltiga resultatet presenteras cirka en vecka efter valdagen. Och staplarna i procent är lite preliminärt här, riksdagsvalet. Ja, Ja, nu blev det lite fel. Det var ju kommunalvalet jag skulle titta på här för... Nu ska vi se här. Ja, nu får vi lite andra siffror kanske. Kommunalvalet var det i Hedemora kommun. Jag är lite trött här. Ja, i Hedemora kommun blev Socialdemokraternas största parti i kommunalvalet, kommunvalet, som väntat med 28,7% av rösterna följt av Moderaterna. Den led 17%, Centerpartiet 15,6%. Valets vinnare i kommunalvalet i Hedemora kommun blev SD som lyfte med 3,3%. Jämfört med föregående val, MP, alltså Miljöpartiet, krympte istället med 2,9%. Och var därmed det parti som tappade mest. Totalt 9857 personer i kommunen röstade i kommunvalet. 81,2%. Så att det är ett antal procent här som inte röstar, alltså varken i riksdagsvalet, kommunalvalet eller landstingsvalet. Och orsaken kan man ju undra, men så är det ju faktiskt. Det är inte 100% av kommuninvånarna i Hedemora kommun som röstar. 81,2% röstade alltså i kommunalvalet där. Det är preliminärt. Slutliga resultatet presenteras cirka en vecka efter valdagen. Och kommunvalet då, Hedemora kommun, S-partiet 28,7, M 17%, Centern 15,6, SD 13,3. Det är alltså kommunens fjärde största parti. Kommunlistan Hedemora kommer efter med 12,2. V, Vänsterpartiet, alltså 5,4. Nu krymper det här. KD, 3%. Liberalerna är ganska svaga här, måste jag säga. Med bara 2,3%. Liberalerna är inte särskilt starka i Hedemora kommun. Nej, de är svaga. Miljöpartiet, samma. 2,3. Feministiskt initiativ fick hela 0,1%. Det är lite preliminärt, för att det kan dröja upp till en vecka nämligen innan man får det slutgiltiga resultatet. Ja, det är bara att skriva in här, så att säga, kommunen här via Sveriges Radio. Jag vet inte om Valmyndighetens hemsida fungerar, och vi ska väl titta på min tidigare hemkommun där mellan 95 och 2011. Så jaha, man kanske kan skriva in Långsuttan också och se. Det var så. Ja, man kan faktiskt se här. Nu ska vi se faktiskt här. Långsuttan har vi. Oj! I Långsuttan har man minsann röstat på kommunlistan Hedemora, som är allra störst med hela 47,3%. Det här är alltså från Långsuttan och Folkets hus, som var vallokalen där, eller röstlokalen. KLH, kommunlistan Hedemora. I Långsuttan har man alltså röstat på kommunlistan Hedemora, 47,3%. Det är alltså från Långsuttan det här. Och därefter ganska långt ner kommer Socialdemokraterna med 22,7, SD 14%, Centern 4,4. Ja, det var intressant faktiskt här, måste jag säga. Så har man alltså röstat i kommunalvalet i Långsuttan här. Och i Långsuttan har man i riksdagsvalet röstat på Socialdemokraterna. Hela 40,9% faktiskt, så att det är väldigt mycket. Ja, det är ett starkt stöd för Socialdemokraterna i Långshyttan faktiskt, det måste man verkligen säga. Så här har man alltså röstat i riksdagsvalet i Långshyttan. 40,9 fick Socialdemokraterna. Men därefter en bit ner på 27,1% Sverigedemokraterna. Och Moderaterna är ganska svaga med bara 10,2 där då. Miljöpartiet är väldigt svaga, 1,9. Och Gudrun Schyman och de här häxorna fick hela 0,2%. Jo då, visst är Socialdemokraterna starka här. Traditionellt sett faktiskt. Men tvåa kom ändå SD. Och där kom SD före Moderaterna faktiskt. Och vi ska ta och titta på Sigtuna kommun. Här ska vi ta och se. Min tidigare hemkommun ska vi se här. Ja, man kanske måste gå in på huvudgrejen först där. Ange kommun där så. Här via sverigesradio.se/val2018. Sverigesradio.se/val2018. Jag ska ta och titta på Sigtuna här. Det är många kommuner, men vi tar och tittar på min tidigare hemkommun Sigtuna där. Och det är mycket större invånarantal och så. Och där kan man se i Sigtuna blev S största parti i riksdagsvalet med 25,3% följt av Moderaterna 24,7% och SD med 19,6%. SD var det parti som ökade mest jämfört med valet innan. Partiet lyfte med 6,7% i kommunen. Det parti som minskade mest var Moderaterna, hela minus 5,4%. Totalt röstade 24 561 personer i kommunen. Vilket innebär ett valdeltagande på 79%. Dock en liten ökning från valet 2014, då var det 77,2% som röstade. Observera att Sigtuna kommun är snart uppe i 48 000 invånare. Så att man har en stor andel invandrare i Sigtuna kommun. Vilket drar ner det här valdeltagandet faktiskt. Vi kan ta och titta på kommunalvalet i Sigtuna kommun som har snart 48 000 invånare. Kommunalvalet i Sigtuna kommun, där blev Moderaterna störst. Faktiskt. Inte Socialdemokraterna. Det är faktiskt inte som det ska normalt sett vara, utan Socialdemokraterna ska ju vara störst. Men så är inte fallet. Sigtuna kommun, min gamla hemkommun mellan 95 och 2011, är nu Moderaterna störst med 32,6% följt av ett försvagat socialdemokratiskt parti med 24,3%. Tredje platsen är SD med 13%, Vänsterpartiet 5,7%, Centern 5,6%, Liberalerna 5,3%, KD 5,1% och Samling för Sigtuna 4%, Miljöpartiet 3,5%. Och Feministiskt initiativ 0,2. Och SD var det parti som ökade mest jämfört med valet innan, 4,4%. Och notera att Socialdemokraterna i Sigtuna kommun minskade mest, nämligen minus 10,4% jämfört med valet 2014. Totalt var det 25 874 personer i kommunen som röstade i kommunalvalet. Valdeltagandet var på 73,9% jämfört med förra valet i kommunalt 73,3%. Det är preliminärt och det här låga valdeltagandet kan förklaras med att Sigtuna kommun har en hög andel, ja, ska vi säga, invandrare, kulturberikare. Vi kan se hur det har gått för Socialdemokraterna i Borlänge kommun där. Nu ska vi se hur Socialdemokraterna i Borlänge stod sig. Nu ska vi ta och titta på det. Nu ska vi se hur det har gått för Socialdemokraterna i Borlänge kommun. Ja. Jo, förvisso. I riksdagsvalet blev ju Socialdemokraterna störst med 32,9. Men faktum är att Sverigedemokraterna är Borlänge. Eller i Borlänge så röstade hela 20,4% på SD där. De gick framåt, ja. Man har ett valdeltagande på 85,4%. En liten ökning i och för sig, men ganska marginell. Men vi ska titta på kommunalvalet i Borlänge kommun. Där är ju fortfarande naturligtvis då Socialdemokraterna störst. S blev största parti i kommunvalet i Borlänge, 32,2%. Näst störst blev M. Moderaterna 19,3% och SD med 16,2%. Det parti som ökade mest i kommunen var M. Moderaterna plus 4,5%. Den största förloraren var alltså Sverigedemokraterna faktiskt. De backade med 2,6 procentenheter. Vilket är väl lite märkligt, men det kan ju förklaras med de här väldiga interna bråken som har varit i SD Dalarna och i SD Borlänge med olika uteslutningar och polisanmälningar och så vidare. Och i Borlänge kommun har man över 50 000 invånare och ändå är det bara 33 106 personer i kommunen som röstade i kommunvalet. Ett valdeltagande på 83,7%, en ökning från förra valet, då 82,9%. Så det är långt ifrån alla i kommunen som röstar, det är bara konstaterade att det är väldigt många som inte röstar. Det kan ju förklaras med att en del helt enkelt inte har något intresse av politik och vill helt enkelt inte, ja, man vill inte bestämma sig för något parti. Man har helt enkelt inte, ska vi säga, något intresse av politik och så. Och det är inte 100% som röstar i kommuner eller riksdagsval eller landstingsval alls faktiskt. Och jag tror väl inte att nej. Ja, vi ska titta på kommunalvalet i Botens kommun ska vi titta på. NMR och Bo Nilsson har inte kommit alls in i Bodens kommun där. Självklart är ju Socialdemokraterna starka upp i Norrland faktiskt där. Ja, det är Socialdemokraterna faktiskt där. Men notera att Moderaterna har backat kraftigt i Boden faktiskt med hela 10,7 procentenheter. Ett valdeltagande på 83,8%. Nej, NMR har inte lyckats komma in i Bodens kommun. Så att Bo Nilsson kom inte in i kommunalfullmäktige där. Det är preliminärt det här, men och minst var Feministiskt initiativ med 1,1%. Sverigedemokraterna är faktiskt tredje största parti med 9,4%. Större än Vänsterpartiet, men det är större än Centerpartiet, större än Liberalerna. Liberalerna har bara 3%. Miljöpartiet är svaga också, 2,1%. KD är väldigt svaga också. I kommunalvalet i Boden med bara 1,7%. Så att SD är ju starka faktiskt där. Nu vet jag inte om man har folk som kan tillsätta de här platserna här, men det är ju bara Socialdemokraterna och Moderaterna som är större och sen kommer SD. Det är någon sjukvårdsparti som har gått fram starkt där och sen kommer då de här Vänsterpartiet, Centern och Liberalerna och Miljöpartiet och KD och Feministiskt initiativ. Så att ja, Sverigedemokraterna är ju faktiskt även i kommunalvalen ofta Sveriges tredje största parti. Jag vet inte om man kan tillsätta alla mandat man har fått där, så att man har ju verkligen gått framåt där. Och ja, jag vet inte om det är väl inga nya partier som kommit in. Finns det några lokala partier? Vi har ju så många kommuner också. Det är ju inte, ja, det här är ju preliminära siffror det här, och jag kan inte gå in på alla kommuner här. Men som sagt, för 100% är det inte. Utan det är många som inte väljer att rösta, och ett lågt valdeltagande beror kanske oftast på att det är kulturberikare också som inte förstår svenska språket överhuvudtaget, så att då har man inget intresse av svensk politik. De vill inte bli en del av Sverige heller där. Ja, där ser man att Sverigedemokraterna är starka också kommunalt. Vi kanske kunde titta på C. Det får vi se hur det ser ut där. Grannkommunen C. Det kan vi titta på där. Nu ska vi se hur det ser ut. Det är lite preliminärt det här i och för sig, men det är väl ungefär som här det kommer att sluta. Ja, som väntat, jag ser att det blir naturligtvis Socialdemokraterna störst. Följt av SD och Moderaterna. Och när vi tittar på kommunalvalet i Säters kommun, som är våran grannkommun, och där fick ju som väntat naturligtvis Socialdemokraterna, är ju populärast, de är ju störst med 32,4%. Och sen, eftersom det är mycket jordbruk och lantbruk och bönder och så blev ju Centerpartiet faktiskt tvåa med 21,9, kommunalvalet Säter, och Moderaterna 18,3. Så det har blivit ner till Sverigedemokraterna som blir fjärde största partiet, och sen kommer de här ganska små med Vänsterpartiet 5% och KD 3,9 och Liberalerna 3,6 och Miljöpartiet 2,2, FI endast 0,1, och valdeltagandet har ökat något där i Säters kommun, kommunalvalet, i 86,3% av valet. M, Moderaterna, var det parti som ökade mest jämfört med valet innan. Man ökade med 4,2. Notera att Socialdemokraterna i Säters kommun minskade mest. Socialdemokraterna i Säters kommun var det parti som minskade mest, nämligen med 8,9% jämfört med förra valet. Så det är ju en kraftig nedgång faktiskt, men ändå är ju Socialdemokraterna allra störst. Man kan väl säga att Vänsterpartiet, KD, Liberalerna och Miljöpartiet tävlar om att vara de här minsta, svagaste partierna, och vi kan se att Sverigedemokraterna är även i kommunalvalen större än Vänsterpartiet, KD, Liberalerna och Miljöpartiet. Här ligger visserligen Sverigedemokraterna inte trea utan som fjärde största parti. Och här är också Centern stora, ja, i alla fall efter Socialdemokraterna. Ja, det är förvisso lite, kan vi säga. Preliminärt, det här är inte färdigräknat ännu där. Vi ska se på Göteborg, har väl varit traditionellt starkt sosse fäste. Vi har en förskräcklig massa kommuner, så att vi kan inte. Om vi tittar på kommunalvalet nu i Socialdemokraterna är ju naturligtvis störst med 20,4. Men det nya partiet där, Demokraterna, har gjort succé faktiskt där. Jag vet inte om de fanns förut, men i kommunalvalet då i Göteborg så är Socialdemokraterna störst med, ja, Socialdemokraterna är störst i kommunalvalet i Göteborg med 20,4, och de här Demokraterna är 17,2 Moderaterna 14,5 och Vänsterpartiet 12,5 och Sverigedemokraterna är faktiskt bara femte största parti där med 8,3. Det är faktiskt också Liberalerna sjätte största parti faktiskt med 7,2 där. Notera också att Miljöpartiet är rätt så starka. Ja, starka och starka, men inte så här jättesvaga i alla fall. 6,9 faktiskt. Kommunisterna kan vi notera också, 0,5. Och de är allra svagast faktiskt. Men det ser lite olika ut där, och Göteborg är ganska stor. Ja, det är Sveriges andra största stad, va? Efter Stockholm. För Stockholm är störst och sen kommer Göteborg, Malmö och Uppsala, så att det är väldigt massa som har röstat, men valdeltagandet har också gått upp lite grann där med 79%. Det gäller ju kommunalvalet där, ja. Socialdemokraterna, Demokraterna och Moderaterna, Vänsterpartiet, det var väldigt, va? Vänsterpartiet var till och med starkare än Sverigedemokraterna där, ja, det var. Intressant. Om vi tittar på TV så bör ju Moderaterna vara starkast där, kan säga. TV brukar ju vara Moderaternas starka fäste. Och där vill jag se kommunalvalet, ska vi se hur det ser ut för Täby kommun. Har inte varit där på många år, men har ju cyklat där tidigare och så. Ja, just det. Som väntat blir Moderaternas största parti i Täby kommunalval, ja. Med hela 38,2% och Liberalerna faktiskt 2 med 18,6. Sen kommer Socialdemokraterna med 13,3. SD ökade. Och ligger Centerpartiet först där, 8,7. SD 7,7, KD 7, Miljöpartiet 4,1, Vänsterpartiet är svaga, ja. Just det, så är det. Vänsterpartiet är svaga i TV kommun med endast 2%. Och FI är allra svagast med bara 0,2. 45 509 personer röstade i TV kommun och valdeltagandet fått 5,8%. En mycket liten ökning av kommunalvalet. Men det är klart, det är väntat. Moderaterna är starkast och störst i TV kommun. Följt av Liberalerna, Socialdemokraterna, Centern och sen kommer SD. Och sen kommer KD och Miljöpartiet och Vänsterpartiet, ja. Nej, där är man blåa. Det markeras nu också med en blå färg där, ja. Men det var nog väntat, det måste jag säga. Och vi ska väl se en annan kommun där Moderaterna bör vara starka. Är väl också då Lidingö, ska vi säga. Ja, i Lidingö kommun så bör ju då Moderaterna vara starkast. Vi ska ju koncentrera oss på kommunalvalet där, och ja, självklart Täby och Lidingö, där är Moderaterna störst och starkast. 26% fick Moderaterna i Lidingö kommun. Centerpartiet är faktiskt andra partiet där, 16,9. Det lokala partiet och Lidingöpartiet 13,7. Socialdemokraterna hamnar sen efter Liberalerna som är 11,6. Och på 10,4 kommer Socialdemokraterna. KD 6,4 och Sverigedemokraterna ganska långt ner, men ändå 5,9. Sen kommer Miljöpartiet och Vänsterpartiet är svaga, 3,5. Drygt 30 534 röstade och valdeltagande på 85,7, en liten ökning, ja. Så att det har ökat lite grann med valdeltagandet från 85,7. Förra valet var det 85,1, så att det är en liten ökning där. Men det var väl väntat. Ja. I Täby och Lidingö kommun så är det ju väntat att Moderaterna är störst. Så är det. För att ta Centern, det lokala partiet Lidingöpartiet och Liberalerna, Socialdemokraterna och KD, och sen kommer en SD. Ja. Men det är nog traditionellt det där, precis som det är traditionellt att Socialdemokraterna ska vara störst i ett antal kommuner. Men Moderaterna har sina starka fästen. Täby är ett, Lidingö kommun är också ett annat exempel på ett starkt fäste så att säga för Moderaterna traditionellt sett. Och det har nog sett ut så väldigt länge där. Att Moderaterna är starkast och störst i Täby kommun och Lidingö kommun. Jag minns jag cyklade en gång från Släpninggatan till Djursholm där och vi kan ju titta på Danderyds kommun också här. Danderyd, där behöver väl också Moderaterna vara starka. Vi har Djursholm där och dyra villor och så. Vi ska titta på kommunalvalet, jag tror att det är det blåa. Ja, det är Moderaterna ja, som i Danderyds kommun är störst och starkast. Och i kommunalvalet i Danderyds kommun, jag cyklade dit några gånger från Släpninggatan där bodde där nere och som väntat, likadant som i Täby och Lidingö kommun, så är det också i Danderyds kommun. Där är Moderaterna störst och starkast med 30,9 lite preliminärt, och Centern 23,6, Liberalerna 15,2, KD 9,8, Socialdemokraterna 7,5, sen kommer SD med 5,7, Miljöpartiet 4,1 och väldigt svaga är Vänsterpartiet med endast 1,5%. Ja, allra svagaste är FI med Gudrun Schyman och de där häxorna 0,2. Ja, det är något slags traditionellt det där, de här festerna för Moderaterna framförallt, och det är ju Täby, det är Lidingö, det är Danderyd, och jag tror att vi ska titta på hur det ser ut på Ekerö också. Så liksom Socialdemokraterna har haft sina starka fester i många herrans år, så har Moderaterna minsann sina fester också i landet när det gäller kommunalvalet där. Vi kan titta på Ekerö. Ekerö och kommunalvalet, hur det ser ut där. Ja, vad det jag misstänkte. Moderaterna är störst och starkast även på Ekerö. Med ett fäste för dem så att säga. Sen många år tillbaka, ja. Moderaterna är störst, 27,4. Och sen kommer Socialdemokraterna 15,3, Liberalerna 11,7, SD 10,7. Där står det bokstaven Ö. Jag vet inte riktigt vad det kan vara för parti faktiskt. Där Centerpartiet 8,0, KD, Miljöpartiet, Vänsterpartiet är svaga också 2,7. Sverigedemokraterna ökade i Ekerö kommun med 5,6%. Och även om Moderaterna är störst och starkast på Ekerö kommun med 27,4, så har man faktiskt backat med 10,6%. Ett valdeltagande på 86,8. Och det är faktiskt en liten ökning. Jämfört med 86,3. Det här är preliminärt så att säga. Ja, Moderaterna är ju störst och starkast, men man har ändå gått ner med 10,6%. Och det är faktiskt en väldigt kraftig minskning, måste jag säga. Det är något lokalt parti också där som har bokstaven Ö. Jag vet inte riktigt vad det kan vara. Det måste vara ett parti som är lokalt för Ekerö kommun. Som har partibeteckningen Ö. Om vi tittar på en annan sociokommun, på Kiruna kan vi titta på. Där bör ju absolut Socialdemokraterna vara störst och Moderaterna ganska svaga, va? Ja, just Det är sån här rött fästa. Nej, i kommunalvalet i Kiruna kommun så det är faktiskt Centerpartiet störst, måste jag säga. Ja. Följt av Socialdemokraterna och någon slags sjukvårdspartiet, tror jag heter. Följt av Vänsterpartiet, Moderaterna, någonting som heter SL. Och sen ser jag inte riktigt vad det står, om det står FIG eller om det står... står det FIG där? SD, NKP, KD, MPL... drygt 14 851 röstade och 81,7% liten ökning. Jaha. Lite märkligt faktiskt. Man trodde att det var Socialdemokraterna som var starkast i Kiruna. Men det var det faktiskt inte. Det var Centerpartiet faktiskt. De ökade. Samtidigt som, ja, Centerpartiet ökade 4,4% i kommunalvalet i Kiruna och Socialdemokraterna minskat med 7,4%. Så att det har förändrats lite grann där. Centerpartiet är störst faktiskt i kommunalvalet i Kiruna kommun. Lite oväntat. Jag hade ju absolut räknat med att Socialdemokraterna skulle vara starkast i Kiruna kommun, men det var de faktiskt inte. Dels är det preliminärt det här och dels finns det en väldigt massa kommuner i det här landet, så att det är svårt att... Ursäkta, vi kan se på Malmö där. Då ska vi ta och hitta på Malmö. Det behöver väl... Socialdemokraterna behöver vara... Ja, just det. Socialdemokraterna är störst och starkast i Malmö kommun. Med 31%, följt av Moderaterna 20,7% och faktiskt är Sverigedemokraterna på tredje plats. 16,4%. Valets vinnare i kommunalvalet i Malmö var SD. Gick fram med 3,2%. Miljöpartiet krympte istället där. Tappade mest. Och Malmö är Sveriges tredje största stad efter Stockholm och Göteborg. Och drygt, ja, 196 355 personer röstade ett valdeltagande på 76,8%. Och det är också en ökning av antalet röstande, ja. Socialdemokraterna först i Malmö kommunalval. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet, KD och Feministiskt initiativ. Jag kan inte se att det fanns något lokalt parti i Malmö. Tidigare fanns ju Skånepartiet, men de har väl lagt ner. Och sen fanns det också ett parti som heter Malmöpartiet. Men jag kan inte se att det finns några lokala partier längre i Malmö kommun. Malmöpartiet fanns det och Skånepartiet, men de finns inte med här faktiskt där. Och det är väl lite... Ja, det finns inga lokala partier kvar i Malmö kommun. Vi hade ju Skånepartiet och Malmöpartiet tidigare. Det brukar finnas lite lokala partier. Och i Långsötan har man röstat på kommunlistan Hedemora här i kommunalvalet, kunde man se. Så med 43% tror jag det var. Så att det finns ett starkt stöd för kommunlistan i Hedemora här i Långsuttan. Det var ju Folkets hus lokaler där. Och det är lite preliminärt också eftersom det inte riktigt är färdigräknat här. Ja. Det var lite märkligt tycker jag med Kiruna där. Ja, jag trodde det var Socialdemokraterna, men det var Centerpartiet faktiskt. Ja. Ska vi titta på Gällivare va? Ja. Det börjar vara ett så här sosfäste så att säga. Rött. Vilka fler så rött. Ja, det är det. Gällivare var det ja. Där är kommunalvalet, det är det. Och Socialdemokraterna. Ja. Som väntat. Så där är det som det ska vara, så att säga. Eller har brukat att vara. 34,5. Men Moderaterna är faktiskt två där. SD var det parti som ökade mest med 7,4 faktiskt. Måste jag säga. Till 12,3. Och det parti som minskade mest i Gällivare kommun var faktiskt Socialdemokraterna som minskade minus 6,6 procentenheter. Det kan inte vara så jättestor kommun precis. Ja, 11 324 röster i kommunalvalet då. Det var faktiskt samma valdeltagande som förra valet med 78,4%. Vi ska väl fortsätta analysera kommunalval och så. Men vi har mycket kommuner, många kommuner i Sverige, så att vi kan inte hålla på här i evigheter och dra upp alla kommunerna. Vi har varit uppe sen tidigt i morse och varit ute på en vandringstur och så, så att vi kan ju bara ta några få här. Feministiskt initiativ är faktiskt inte bara långt ifrån riksdagen, de är ju faktiskt otroligt svaga här. I Gällivare kommun fick FI 0,1%. Notera att KD fick 0,4 och Liberalerna 0,6 och Centern 0,8. Det är också väldigt svagt faktiskt där. Det finns väl några lokala partier där uppe va? Sjukvårdsparti och så står det MV. Jag vet inte vad det kan vara. Men i Malmö finns det inga lokala partier längre. Det har ju funnits, Skånepartiet har funnits där tidigare och Malmöpartiet faktiskt. Men det finns inte längre några sådana här. Ja, det kan vi ta och titta på. Gävle, vi får väl ta några kommuner i taget här när vi tittar på kommunalvalen och det är fortfarande preliminärt det här. Ja, jag misstänkte det. Socialdemokraterna är störst i kommunvalet i Gävle faktiskt och 31,8 där och sen följs det av Moderaterna på 19 och sen kommer Sverigedemokraterna och SD ökade mest också i kommunalvalet i Gävle kommun med 4,3%. Moderaterna minskade också med 6,2%. Gävle är ganska stort där och 65 998 röstade, vilket är också en ökning av valdeltagandet till 83,6% här. Sen kommer då Vänsterpartiet 8,9, Liberalerna 7,2, Centern 5,7, Miljöpartiet 4,6, KD 4,5 och alla svaga så längst ner var FI med 0,8. Jag tror inte att det ger några kommunala mandat. Svagast var KD 4,5, men har man 0,8% av rösterna så där man inte får något mandat i Gävle kommunalval eller kommunval. Det kan jag inte tänka mig faktiskt där. Hur många kommuner har vi i landet här? 248 kanske. Ja. Jag missade referensinspelningen där förut, så att jag kan inte sitta här hela natten och rabbla kommuner, men det är preliminärt också, så att vi får ju avvakta där. Jag orkar inte se på tv, jag har varit uppe sedan i morse. Nu tar vi ut imorgon också, så att jag kan inte sitta här hur länge som helst och älta det här. Jag har ju inte ens röstat själv, men vi får väl ta några kommuner i taget där. Men det är klart, i några kommuner så är det ju Socialdemokraterna som är störst som det ska vara, och i några kommuner så är det Moderaterna. Ja, det var Täby, det var Lidingö, Ekerö till exempel, och Danderyds kommun. Där är det som det så att säga ska vara. Där är ju Moderaterna störst. Och i en del andra kommuner så är det som det ska vara. Det är Socialdemokraterna som är störst och starkast helt enkelt där. Och jag hade väl trott att det skulle finnas några lokala partier också i Malmö kommun, men det verkar inte finnas längre. Det var flera år sedan nu som Skånepartiet försvann, och sen det här Malmöpartiet tror jag inte kanske var inne ens i kommunalvalet där. Så att det är inte alla kommuner som har lokala partier. Men i och för sig, vi kan ta och titta på Stockholm där, och det heter kanske inte, jo det heter väl Stockholms kommun nu. Men det heter Stockholms stad, vi ska ta och titta på Stockholm. Det är väldigt stort, ja. Mycket invånare och så. Jag bodde inte i Stockholm sen efter 94 i och för sig. Ja, Stockholms län bodde jag i. Ja, det är väldigt massa människor som har röstat här. 601 168. I Stockholms kommun alltså där. Ja, jag bodde där fram till 94. Jag bodde i Uppsala kommun och sen var det i Stockholm. Sigtuna kommun som ligger i Stockholms län. Men det ligger inte i Stockholms kommun. Och här kan man notera då i kommunalvalet i Stockholm så är ju då Socialdemokraterna störst med 22,2. Moderaterna 21%, Vänsterpartiet 13%, Liberalerna 10,2%, Miljöpartiet är starka i Stockholms kommunalval faktiskt med 8,4%. Det ska jämföras med hur svaga man är i riksdagsvalet, men lokalt kan man ju vara ja, starka och starka. SD 8,0%, Centern 7,9%, KD 5,1%. Feministiskt initiativ har 3,3%, så att de har väl några mandat där, va? Och det parti som ökade mest i Stockholms kommun var Vänsterpartiet plus 4,1%. Den största förloraren var Moderaterna. De istället backade, minskade med 6,2 procentenheter, och Stockholms kommun är mycket stort då. Det är hela 601 168 personer som röstade, och är en ökning också på 80,6% jämfört med 79,4% i förra valet. Det här är preliminära uppgifter, och tidigare fanns det också ett lokalt parti i Stockholm som heter Stockholmspartiet där, men det har ju lagts ner sedan flera år tillbaks. Men det fanns alltså tidigare också ett parti som heter Stockholmspartiet. Jag minns inte vilket år som det partiet åkte ur kommunalvalet, och det lades ju också ner, va? Men något lokalt parti finns inte i Stockholms kommun längre. Det som fanns hette ju Stockholmspartiet. Men här finns faktiskt Feministiskt initiativ med 3,3. Så att de har väl några, vad kan det vara, ett eller två mandat kanske, med de siffrorna. Ja, ett eller två mandat har man väl i kommunalvalet där. Vi kan ju för sig titta på landstinget också då, i Stockholm, ska vi se hur det ser ut där. Ja, det är Socialdemokraterna som är störst. Moderaterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Centern, SD, Miljöpartiet, KD och Feministiskt initiativ svagare där, 1,6. Jag vet inte om man har en mandat i landstingsvalet där, det är så svagt. Men i kommunalvalet har man kanske ett eller två mandat. Och det är en väldigt massa människor som röstar, för att det är ju nere i den kungliga huvudstaden, nämligen där. Stockholms kommun. Som jag lämnade våren 94. Och sen har jag bott i Uppsala kommun. Och Sigtuna kommun. Som ligger i Stockholms län. Men det är utanför Stockholm, så att säga. Ja, det är en del av Stockholm i och för sig. Det är en del av Stockholmsregionen, men det är inte Stockholms kommun. Fast det är klart. Bor man i Märsta och Sigtuna kommun, så bor man ändå i Stockholm, va? Det är ju en del av Stockholm. Men inte själva Stockholms kommun. För det ingår ju i Stockholms län, om man säger så. Va? Och det här är lite preliminärt också, vi får väl återkomma och... 7-3, or maybe you think actually, to get a real Brexit, it'll never happen with that woman in number 10, in which case text to 84850 and tell me. Ja, den här gubben från UKIP, vad heter han nu igen? Farage, va? Han har ju en radioshow där på LBC, London. Facebook. Comment there too. I'm here in the EU Parliament. Where today we've heard from Mr. Farage, Juncker. And there's been a big vote on Hungary. And wow, the grip is getting tighter from Brussels on Hungary. More of that later. But come on, tell me. Is she the right person to stay as leader? Are these 50 MPs who are plotting, are they right to want to replace her? If they're right, why are they so cowardly and not saying it in public? Let's try and find the answer by asking all... Vi kan lyssna på Richard Marx där på USA. Jag har sett honom live i Stockholm där faktiskt. 1991 i Globen var förband till Stevie Nicks där. Richard Marx. Jag har sett live i Stockholm. En konsert där med Stevie Nicks från USA, men hon var ju försenad över Atlanten, var ett oväder där då. Konserten var en timme försenad, men förbandet var ju Richard Marx från USA. Och jag minns att man spelade en massa häftig musik i den där enorma högtalarsystemen där. Det var Beatles med All You Need Is Love, det var Jimi Hendrix med All Around the Watchtower och ja, det var massa häftig rock'n'roll musik där. Och sen kom då till slut konserten igång, en timme försenad ungefär, med Stevie Nicks, och det var faktiskt en mycket, mycket bra konsert. Jag har ett antal vinyler och CD-skivor och digitalt med henne. Och hon har väl också lämnat den här gruppen Fleetwood Mac, men förbandet var ju då Richard Marx faktiskt, så att jag har ju sett honom live där i Stockholm Globen. Det var faktiskt den enda konserten som jag har varit i Globen och sett där. Richard Marx och sen kom Stevie Nicks, bägge kom från USA där. Året var 91 där. Och ja, vi får fortsätta titta lite grann på de här lite preliminära röstsiffrorna. kunde notera att man i Långsötan har röstat starkt på kommunlistan i Hedemora kommunalvalet här. Jag tror det låg på, var det 47% eller 43% av rösterna fick man här. Just i Långsötan var Folkets hus som var röstlokal, vallokal där. Här på Björkallén där. Så det tyder på ett missnöje med gammelpartierna här, hur man behandlar Långsuttan och ja, Stjärnsund och Garpenberg och Vikmansuttan och Husby och så vidare. Ett starkt stöd för kommunlistan i Hedemora faktiskt där, och jag tror det ligger på kommunlistan i hedemora.se, nu är det lite lång och krånglig adress där. Lite preliminära siffror det här, så att vi ska ju ta titta lite grann på. För det dröjer nämligen ett tag innan det är helt fastställt de här siffrorna. Ja, det är sverigesradio.se och snedstreck val 2018. Jag tror att det fanns några kommunala partier också i Malmö, men det verkar inte finnas. I Göteborg finns det och i Stockholm finns det inte. Det är ganska många år sedan nu som Stockholmspartiet lades ner. Och det verkar som att Feministiskt initiativ är med i alla fall i Stockholms kommun med. Ja, vad var det? 3,6% där, och kanske ett eller två mandat. Men det är ju så att en del kommuner har man ju lokala partier också. Och i min gamla hemkommun mellan 95 och 2011 så är Socialdemokraterna inte längre störst. Utan det är istället Moderaterna som är störst i Sigtuna kommun, och det är allianspartierna som har en koalition där. Som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna står utanför. Så var det inte när jag bodde i Sigtuna kommun, utan då var det ju Socialdemokraterna som var störst. Så hade väl en allians då tillsammans med Miljöpartiet, om jag förstår det rätt. Men det är brutet, vet du. Och i de här traditionella festerna för Moderaterna då, så är det ju som det ska vara. Det är ju Täby kommun. Där är Moderaterna störst, och sen är det ju då Lidingö kommun. Där är Moderaterna störst, och sen är det Danderyds kommun. Där är Moderaterna störst. Och det är Ekerö. Ja, där är Moderaterna störst, eller var det inte det? Jo, det var det. Det är så här traditionella blåa kommuner där. Vi kan ju titta på Norrtälje, kan man skriva in här. Det är väldigt många kommuner i Sverige här, så vi ska titta lite grann. Sverigesradio.se och snedstreck val 2018. Om vi tittar på Norrtälje kommun och kommunalvalen, ska vi titta grann hur det ser ut, det är lite preliminärt. Och där är ju då Socialdemokraternas största parti i kommunalvalet i Norrtälje. 25,2 preliminärt i kommunalvalet gick S-partiet, och sen kommer 25,2, Moderaterna 22,9, SD. Ja, SD är valets vinnare i Norrtälje kommun. Gick upp 6,8%. Socialdemokraterna backade med hela 6%. Och var det parti som tappade mest. Valets vinnare var Sverigedemokraterna i Norrtälje kommun, och i kommunens tredje största parti. 15,5. Därefter kommer Centerpartiet 10,6, Liberalerna 8,8, Vänsterpartiet 5,3, Miljöpartiet 4%, KD är svaga 3,2, och Feministiskt initiativ ännu svagare 0,3. 41,081 personer i Norrtälje kommun röstade i kommunalvalet. En ökning också där. Nu valdeltagandet 82,9 jämfört med förra valet 81,9. Så att det är en ökning av valdeltagandet där. titta på min gamla hemkommun Uppsala. Ja, jag bodde en kort period där. Från våren 94 till i början på 95. Men jag har ändå bott i Uppsala kommun och Almbunge där 1991. Och det var en rätt kort period faktiskt. Men ändå, jag har ändå bott där en period. Och ja. Vi tittar på kommunalvalet i Uppsala. Och Socialdemokraterna är som väntat störst. 25,2. Följt av Moderaterna 17,4. Och Vänsterpartiet 10,6. Centerpartiet växte 3 procentenheter. Notera här att Miljöpartiet minskade kraftigt i Uppsala kommun med 6 procentenheter. Uppsala är Sveriges fjärde största stad, så hela 144 736 personer röstade. Valdeltagandet är på 84,4% och är en ökning också. Förra valet var 83,9% som röstade. Vi kan ju ta... Här verkar man ha några lokala partier också där. Feministiskt initiativ fick 2,6% i kommunalvalet i... Eller kommunvalet i Uppsala kommun. Och jag tror att de fick något mandat på det, va? 2,6%. Jag vet inte om de fick ett... mandat. Så det finns ytterligare några små partier där. Och allra minst var SKP. Som jag tror står för Sveriges kommunistiska parti. Och de fick 0,1% där. Ja, med står det. Det kan eventuellt vara Medborgerlig Samling. Och de gick inte så bra för 0,2. Jag tror att Feministiskt initiativ är med i kommunvalet där i Uppsala med sina 2,6. Jag tror att de fick något mandat på det, tror jag. Jag tror man får ett mandat om man har 2,6 där. Dels är det preliminärt det här och vi kan ju inte hålla på här och gå igenom alla kommunerna. Jag har varit uppe sedan i morse. Och... Vi får ju återkomma helt enkelt. Ni kan ju själva gå in på sverigesradio.se och snedstreck val 2018. Och även imorgon som jag kunde komma ut en sväng här och... Jag tänkte sätta på mig på gamla skidbyxor här som jag köpte en gång på rea. Ja, man ska egentligen åka skidor med dem där, men det är vatten av isen och rätt så varmfodrad och så. Jag tror att jag har dem på mig där. Den här besvärliga blåsten går ju ner också nu. Men faktiskt, så att det blir skönt det. Ja, i och för sig var jag ute på måndag och tisdag, men det var ju bara inom Långsuttan, så det var inte någon större sträcka. Vi kommer ut en sväng imorgon också och röra oss här i skogen och så. Idag var det lite besvärligt med blåst, där, men det var i alla fall uppehåll. Och mobilen är avstängd här. Jag glömde ju det här med referensinspelningen också, det är mycket. Tänker på här och så. Ja, det var ju skönt att komma ut i en liten sväng. Jag hade med mig ett äpple där och Dextro energitabletterna här som ger lite C-vitaminer och så i de där rackarna. Så det kan jag rekommendera. Jag fingrar till lite grann med det. Annars var det väldigt besvärligt med blåsten uppe på hygget och så. Blåst är frisk där. Ja. Men det kommer gå ner Det är imorgon. Det här blåser lite. Do you know, please, and we have, you know, we control immigration because it is European. I sat today within a few feet of Mr. Juncker giving his last State of the Union speech, where he talked again and again and again about a sovereign Europe, that sovereignty must be exercised at a European level, not on a nation state level. Peter, you and I are never, ever, ever going to agree, but I'm pleased that you keep on calling. Martin on Facebook says, Theresa May has misled the public. She said Brexit means Brexit, but behind the scenes, she was colluding to prepare a proposal that means we have a common rule book, which is worse than we have now with the EU. She's just looking after her own premiership. Well, so far, Martin, she is somehow, miraculously, actually surviving. Mark says the bottom line is Theresa May should have gone before Christmas. It is now too late. And in many ways, Mark, in many ways, it is too late. But she sticks with Chequers. She will be gone, because Chequers is just unacceptable to those members of the ERG. Certainly unacceptable to me. Let's go to Bath and talk to Stuart. Stuart, does she stay on as Tory leader? I think it might be quite disruptive to the whole process if she leaves now, mate. Yeah. Well, disruptive. But that rather depends, Stuart, if you think the process is going in the right direction, doesn't it? Yeah, the thing is, Nigel, I mean, I'd probably consider myself on exactly the same end of the political spectrum as yourself. Great fan of your work, mate. I just feel we're sort of lacking alpha males in the Tory party. We're just going to take this thing by the scruff of the neck, and either if they're going to replace Theresa May, are they going to be, you know, articulate men of, you know, direction like yourself, or is it just going to be another filibuster, a big filibuster again, and just an ongoing process? I mean, well, that would be, I mean, that would be pointless, wouldn't it? Utterly pointless. But Stuart, if she, I mean, my contention is, if she absolutely sticks with the Chequers, we'll be gone. So what I think she'll do is she'll shift. Yeah, the thing is, I mean, it's like someone pointed out the other day, she, in theory, she's a Remainer. If you know, technically. Yeah. So well, this is the problem. I think in reality she's a Remainer, Stuart, you know. That's the problem, is she's going for the softest Brexit she can possibly get, the closest thing to sort of staying in the EU. Yeah. Now, yeah, I don't yeah. understand why we're Great Britain. We can't take the thing by the scruff of the neck and say, we're leaving, see you later, go back to 1974 Constitution, and just trade with the rest of the world, well, the entire world, including Europe as well, and just control our own sovereignty, you know. Stuart, that's what many Brexit voters want. Mrs May's Chequers plan does not deliver that. If she sticks with Chequers, she'll be gone. If she gets rid of Chequers, she'll survive. That is my view. Helena on Facebook says, the ERG proposal sounds very sensible. The PM would be foolish to reject it. Paula says, Boris is best. What does Molly in Chelmsford say? Good evening, Molly. Good evening, Nigel. So, does she stay, in your view, as Prime Minister, despite 50 of her own backbenchers meeting and plotting? Well, best if she didn't, but like I say, it's so late in the day. Yeah, and if she does go through with a Chequers plan, not only will, you know, be troubled, the whole Tory party will never be, but no one will want to vote them again, you know, they'll be just so mistrusted, they'll never be yes, again. I think, frankly, Molly, the Chequers plan could almost split the Tory party. And I know that's a big call for a party that's held together for 200 years. But you're right. I think if she sticks for Chequers, the voters will desert the Tory party by the million. But, Molly, my guess is she'll see the pressure, she'll see how real this is, and she will be forced to chuck Chequers and go for a Canada-style deal. Molly, my money says she probably survives. Well, if she survives this, she will be very much going straight after March next year. I can't think they're keeping on after that. No, that may be true. But yes, if we got through and we left the EU in March next year and it was a recognisable leave, as opposed to Brexit in name only, Molly, she'd go after that and probably be well regarded by the history books. Funny how these things work. Thank you. Staying in Essex, going to Leon C, speaking to Barry, a first-time caller to this show. Barry, good evening. Evening. How are you, Nigel? I'm all right. So, what should they do? Should they politically knife her, or should they stick with her and just get her to drop Chequers? If she, like a lot of people said, if she drops Chequers, yes. But the worrying thing is she sticks with Chequers, and there is a leadership challenge, you get the feeling that, like, if they do suspend Article 50, that then the Remainers will come to the fore again and go, oh, we should have a second referendum. Har du omstartat C-datum här? Windows update. Inga sändningar. Förslut. And that's probably, Barry, another... And that probably, you know, having said that Boris and co. didn't have the bottle, in my view, back in July, one of the reasons why they're also afraid to wield the knife in public is they do fear